Арсен сам дивувався, як він не помітив якихось відхилень у поведінці дружини. А їх майже й не було. Хіба що дивовижна впертість і прагнення досягти свого будь-що. Якщо якась її захцянка не виконувалася, Інна ставала нестерпною. Жбурляла на підлогу і в оточуючих все, що бачила, верещала страшним голосом. Але таке буває і у нормальних та розбещених поганим вихованням дітей. А батьки єдину донечку ніжили й пестили, як могли, тим більше мали можливість. Батько був головою виконкому у сусідньому районі, отож допомагав зятю просуватися щаблями тієї драбини, яка несла на гору тих, хто знає, як їй служити. І ще одним проявом хвороби був у Інни непогамовний сексуальний голод. Могутнє Арсенове здоров'я дозволяло йому тамувати спрагу дружини щодня і у такій кількості, якої вона потребувала. Але їхній секс зовсім не був коханням. Інна не потребувала пестощів, ласки, ніжних слів, як інші жінки. Вона мовчки стрибала до нього в ліжко, влаштовувалася верхи у своїй улюбленій позі, несамовито стрибала, вигукуючи щось про прерій, мустангів і ковбоїв, а потім плигала до свого ліжка без жодного слова чи поцілунку. Арсен попервах почувався після такого, з дозволу сказати, кохання, просто зґвалтованим. Потім звик. Вважав навіть престижним мати таку активну в ліжку дружину. Друзі ж не раз скаржилися на те, що їхні благовірні спочатку примусять сміття винести, потім посуд помити, потім килим вичистити, а вже тоді дарують, немов орден, своє холодне тіло законному чоловікові із виглядом Варвари-великомучениці. Під час таких розмов він скромно відмовчувався, а потім стомлено зітхав, не називаючи цифр, мовляв, напрацювався. «Мені б, хлопці, ваші турботи». В усьому іншому Інна, що змалечку виросла в сім'ї з високим достатком і високими можливостями, була достойною супутницею життя і цілком відповідала його посадам. Спочатку інструктора, потім завідувача відділу, згодом секретаря. Інна не працювала. Власне, вчительський диплом у кишені у неї був, і на зорі юності вона спробувала трохи повчителювати. Але кілька разів влаштовувала в класі жахливу сцену із жбурлянням підручників у неслухняних учнів і викиданням в істериці. Щинився скандал. Спільних зусиль батька і Арсена ледве вистачило, щоб залагодити справу, але стало зрозуміло, що вчителем Інна працювати не може. І взагалі, робота з людьми не для неї. Спробували в бібліотеці. Під час одного з нападів вона влаштувала там погром і мало не щинила пожежі. Тому вирішили за краще, щоб сиділа вдома, зрідка виходячи на люди у товаристві чоловіка. Арсенові матеріальні можливості зростали від посади до посади і давали змогу дружині вишукано одягатись і доглядати свою вроду. При її появі в місті було видно, що йде не будь-вам хто, а дружина самого. та й красунею вона була рідкісною.